3. Večeře v budově Astroportu pomalu končila. Byla skvělá, zvláště v porovnání s jídly, která jim cestou nabízely automatické distributory astronefů. Mark vychutnával starou whisky a naslouchal svým kolegům. Bylo jich asi 10 a vyprávěli. Co jiného než příhody z letů. Náhle se objevil Owen v doprovodu dvou urostlých androidů. Pánové, zdá se, že naše jednání budou delší, než se předpokládalo a není proto nutné, abyste zde trávili čas. Jakmile naše rozhovory skončí, moje vesmírná jachta odveze vaše zaměstnavatele zpět na Zemi. To znamená, že můžete okamžitě odletět. Piloti okamžik váhali, ale Owen každému z nich podal obdélníkový kus papíru. Šek na 1 000 000 dolarů. To bylo víc peněz, než by vydělali za celý svůj život. Rád bych vás upozornil, pánové, že tyto šeky jsou splatné v New Yorku a jejich platnost je omezena na 4 dny. Je to právě tak akorát, abyste tam stihli doletět a šek vyinkasovali. Muži se rozhodli rychle. Vrhli se ke dveřím a div se nepřerazili, aby co nejdříve byli u svých astronefů. Pohrdlivý úsměšek Owenovi strnul na tváři, když si všiml, že Mark se šekem v ruce ani nepohnul. Svraštil obočí. Na co čekáte, kapitáne Stone? Každá další minuta s sebou nese riziko, že přijdete o velké peníze. Musím si nejdříve vyžádat instrukce od slečny Svensonové. V Owenově pohledu to zablesklo. Vytáhl z kapsy další šek. Tohle snad vaše zbytečné ohledy odstraní. Ale zůstal stát s rukou nataženou do prázdna. Mark se nehýbal. Nezměním svůj názor ani kdybyste mi dal 10 šeků. Musím mluvit se slečnou Svensonovou. V oknech se odrážely rudé záblesky pohonných propulsorů. Kosmické lodě se rychle vzdalovaly. Věrnost je drahý luxus, kapitáne Stone, a pochybuji, že rozumný. Jestli jsou moje informace správné, byl jste dočasně zbaven funkce ve správě pro dohled na primitivními planetami. Máte dobré informátory. Proto jsem také nabídl své služby jinde a nemohu nerespektovat své závazky. To je ovšem škoda. Hlavně pro vás. Každý člověk má svou cenu. A jak vás tak poslouchám, vy sám sebe hodnotíte pěkně vysoko. Je mi líto, chtěl jsem to vyřídit po dobrém. Vidím ale, že budu nucen zbavit vás na několik dní svobody pohybu. Na miliardářův pokyn vytáhl jeden z androidů laserovou zbraň a namířil ji na Marka. Račte za mnou, kapitáne, při sebemenším podezřelém pohybu nebude ax váhat a srazí vás k zemi. Předností těchto strojů je, že nikdy nediskutují. Proto jsem se obklopil jen androidy. Steve a Olivier jsou jedinými lidskými tvory, které na této planetě toleruji. Za bdělého dohledu androida byl Mark vsazen do transvozidla, které se okamžitě rozjelo. Za okamžik dorazilo k rezidenci. Příchozí neměl čas obdivovat vilu osvětlenou řadou reflektorů, byl donucen rychle sestoupit po schodech do rozsáhlého podzemí. Owen odemkl dveře. Tady budete několik dní bydlet, kapitáne. Mark stál v jednoduše zařízené místnosti. Postel, stůl, 2 křesla, skříň. Je tu buňka se sanitárním zařízením a ve skříni dobře zásobený bar. Ax vám přinese 3x denně jídlo. Nerozpakujte se mu říct, co máte rád. Moji kuchaři jsou znamenití. Pak ukázal na obrazovku na stěně. Pro vaše rozptýlení je zde velký výběr trojrozměrných filmů a hlavně budete moci přímo sledovat strasti vaší zaměstnavatelky. Doufám, že vás to pobaví. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.